درود شریف ساتھی پڑھتے رہے ہیں اللہ کہاں سے آج کیا کہتے ہیں مریض کی خدمت تو کبھی بہت سواد ہے خیر سے فراوٹ کے بعد محمد صلی اللہ رسول الکریم ہمارا جنوبی افریقہ کا دورہ تھا زیادہ تعلقات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا جو ہم نے پڑے ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے جو ان کا حلقہ تھا خیر وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے دارالعلوموں کے اطلاع کر دی اور دارالعلوم والے اتنی سخت تقاضا کریں کہ آپ آئیں ہمارے پاس کچھ وقت ٹھہرے ہیں وقت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ 15 منٹ کے لیے ہی آ جائیں اور بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 15 منٹ بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں خیر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی یا اللہ امن پڑھ لوگ اور یہ اہل علم اگر بلاتے ہیں عالمی کی زیارت کی نیت ان سے کوئی مقصد سن کر سمجھنے کی نیت اور سرمل کی نیت ان کی دعا لینے کی نیت کر کے جائے لیکن ایک بات دل میں آ رہی تھی کہ یہ اتنا اسٹار کیوں کر رہے ہیں بلانے سے اسٹار کیوں کر رہے ہیں خیر اس طرح ہوا کہ ایک شہر میں ساتھیوں نے اجتماع کرایا اس میں ایک بیان تھا ہمارے حضرت سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سردادے جو وہاں پر مقیم ہیں اور اسلامیات کے پروفیسر ہیں دربن یونیورسٹی کے ایک ان کا بیان تھا ان کے بیان کے بعد پھر میرا بیان تھا وہ جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بیان شروع کیا کہ بیان انگریزی میں تھا تو انہوں نے کہا کہ یو سی یور چلڈرن اینڈ یور فیملی ول بی ابزرون کیلیبین اینڈ آن کیلیبین دے ول سے دیٹ دیز آر سیکس سوشل ورکر سیکس سوشل ورکر بٹ یو مسٹ ٹیل یور چلڈرن دیٹ دے آر ناٹ سیکس سوشل سیکس سوشل ورکر دے آر پرسٹیٹیوٹ ان کا دھیان ہے اجتماع میں جنہیں اجتماع میں جہاں لوگ علوم فیوز برکات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تلوین جو تمہارے بچے تمہارے خاندانوں نے دیکھیں گے تو اس پر ان کو بتایا جائے گا کچھ لوگوں کو کچھ عورتوں کو اور وہ کہیں گے کہ سیکس کے سوشل ورکر ہیں ہاں جی جنسی خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں تو تم نے لوگوں اپنے خاندان کو یہ بتانا ہوگا کہ سیکس سوشل ورکر نہیں ہیں بلکہ یہ کنجیاں ہیں اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں خیر ان کا یہ بیان ہوتا رہا اس طرح کی باتیں بیان کر کرا کے بیان ختم ہو گیا اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ جیسا ماحول تھوڑی دیر صبر کریں کہ آ جائے وہ کون سی بجلی ہوتی ہے بھائی مشین والی بجلی شروع ہو جائے گی ابھی آواز آپ کو آتی ہے کیا لگی آواز جی آ رہی ہے آپ صحیح آ رہی ہیں یہ سارا پنکھوں کا شور ہوتا ہے اس دن سوابی چھوٹا لاہور سوابی گئے وہاں پر بیان میں میں نے پنکھے بند کرائے اور میں نے کہا اس دن ہمارے مدرسے کے اپنے لوگ تھے میں نے کہا جو پنکھے کے لیے آواز دیے آیا ہوا ہے تو وہ نکل کر چلا جائے اور جو بیان سننے کے لیے آئے تو بیٹھے مالا تو بھلا کر سارے پسینے ہیں بیٹھے ہوئے لیکن اتنی زبردست کیفیت پیدا ہوئی مجلس میں ڈاکٹر صاحب کہ وہ آدمی کا بیر بلا بڑا چیز کے اندر نکل رہے تھے خیر و سلمان ندوی صاحب نے بیان کیا بجلی آ گئی جی تو کہتے پنکھے بند کرو مجھے بھائی جو لائٹ چھوڑ کر ان کو بند کریں کم کریں کم کرتاؤ بھی کم کریں کافی فرق پڑا گیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس پر اثر نہیں ہوتا سبحان اللہ. آؤ بیٹھے ہوئے ساتھی کہیں گے کہ وہاں پر پنکھے ہی بند کر دیا سبحان اللہ. کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے اندازہ ہوا جیسا ماحول ایسا مولوی ایسا پیر ایسا مفتی. جیسا ماحول ایسا پیر ایسا مفتی. اس ماحول کا پیر اس ماحول کا مولوی ان علوم معارف کو بیان ہی نہیں کر سکتا جو اس ماحول میں بیان ہو رہے ہیں. وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس کی قوم تو اس فتنے میں ڈوب رہی ہے جس کو بیان کرنا ہے. اس کی قوم تو اس فتنے میں ڈوب رہی ہے یا اور کسی کو بیان کرنا ہے اور ہماری معلومات میں ہی نہیں ہیں. سر میں جب بیان کیا تو ایک اچھلا والوں کا بیان تھا اس میں میں نے بیان اس میں میں نے شعر پڑھا کہ میں پوچھ خرگا پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو جدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں. تو پھر اتنا لطف آیا کہ سلمان نبی صاحب اس کو بار بار پڑھ رہے تھے بیان کے بعد پڑھ رہے تھے. اب کیا کرے اب یہ تو اس ماحول کا آیا ہوا اس پاک ماحول کا آیا ہوا ان پڑھ آدمی آپ کے سامنے اس بات کو بول سکتا ہے اور آپ لوگ نہیں بول سکتے کیوں کہ وہ ان روم والا مہارت سے اللہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مناجات کی حلاوت سے معلوم کر دیتا ہے. دنیا دار عالم کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مناجات کی حلاوت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ پاک سے مانگنے کے بعد دعا کی جو کیفیت اس میں خاص اور مزہ ہے اور ایک مٹھاس ہے جو اللہ والوں کو اللہ نصیب فرماتا ہے. یا دنیا والوں کو پلاؤ کھائے جی مرغے کھائے جی آم کھائے اور چیزیں باقی تو ہمیں نام بھی نہیں آتا نا مزے مزے کے کھانے کی چیزوں کا. پیسہ ملا جی بونس ملا جی بڑی جائیداد ملی جی عہدہ ملا جی پروموشن ملی بڑے مزے آتے ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. گاڑی نئی جی خریدی اللہ والوں کے نامات روحانی ہوتے ہیں حلاوت مناجات. جب مناجات کرتے تھے ایسا لطف آتا ہے کہ گویا آدمی نام ذات ذل جلال پر قربان ہو جائے اتنا لطف آتا ہے. اس کو کہتے ہیں حلاوت مناجات. کہ دنیا دار عالم کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلاوت مناجات سے معلوم کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احتیاط ذکر سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر صدر سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم غیب جو مشاہدات ہوتے ہیں اس سے محروم کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ چھوڑ کر جب فقر کی زندگی اختیار کی کہتے ایک دفعہ اس طرح تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے برا ہاتھ میلے پچھیلے اگر آگے سے گزر رہے ہیں مولوی صاحب ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو. خواتین پینے پھٹے پرانے کپڑے میلا کچھ حال علاقے سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں اتنی سخت گرمی تھی. میں نے کہا یار اللہ کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ مسجد تھی. میرا خیال ہوا کہ گرمی کا وقت اس مسجد کے سائے میں گزار لوں تو گرمی ختم ہو گئی آگے چلیں گے. کہتے اندر میں گیا مسجد خاتم میں دیکھا جو میلا کچھ حال پھٹے پرانے کپڑے لوگوں نے کہا نکلے مسجد کے باہر. کہا جی بہت گرمی ہے اگر آپ چھوڑیں تو میں گرمی کا وقت یہاں گزار لوں. کہ نکلے باہر. یہ بڑے عرض کرتے ہیں درخواست کرتے رہے وہ ڈانٹ ڈپڑ کر آخر اسے پکڑا گھسیٹا اور گھسیٹ کر مسجد کے سین کے کنارے پر لے گیا, سیڑھیاں تھیں وہاں سے پیچھے سے لات مار کے گرایا. یہ میں کہتے ہیں جب گرا سیڑھیوں پر ایک سیڑھی پر سر لگتا تھا, پھر دوسری پر لگتا تھا, پھر آگے لگتا تھا. میں کہتا ہوں جب سیڑھیوں پر سر لگا اور اس وقت جو علوم و معرفت کے دروازے اور مشاہدات کے دروازے کھلے, یہ بلب کی بچا تو میں چھوڑی تھی. کہتے ہیں بلب کیا پھر دس بلب چھوڑے جا سکتے تھے, اتنا لطف تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یا کسی علاقے سے گزر رہے تھے, کہتے تھا بھوک لگی, مسجد میں گیا نماز پڑھی اور دعا مانگی, یا اللہ سخت بھوک ہے, یا اللہ روٹی کا ٹکڑا عطا فرمائیں. کہ اس علاقے کا سب سے بڑا رئیس جو تھا وہ نماز پڑھنے کے بعد کہتے میری ملاقات کو آگے آیا, آج جانا ملا. اب لوگ حیران رہ رہے ہیں کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے میلے کو چلا بھی بیٹھا ہوا ہے اور علاقے قریب سے کیسے مل رہا ہے گیا. تم نے کہا آپ کون ہیں؟ ابراہیم رحمۃ اللہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جو آپ کے علاقے کی جائیداد اور زمین ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو آپ نے آپ کا غلام ہے, میں وہ ہوں آپ کا غلام ہوں اور اس علاقے میں آپ کی زمین جائیداد کو سنبھالنے پر مقرر ہوں میں, وہ آدمی ہوں. میں نے کہا اچھا اچھا آپ وہ ہیں, آپ غلامی سے آزاد ہو گئے اور یہ جائیداد ساری آپ کی ہو گئی, چلیں. وہ اپنی گزری جھاڑ کے نکلے مسجد سے تو کہا یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے آپ سے ایک روزی کا ٹکڑا مانگا تھا, آپ نے علاقے کی زمین پر لا کر قبضے میں رکھ دی, اللہ ہمیں تو فقط ایک روزی کا ٹکڑا مانگا تھا. دیوانے خود کو نہیں وہ ہر دو جہانج بخشی, دیوانے خود کو نہیں وہ ہر دو جہانج بخشی, دیوانے تو ہر دو جہاں رہا. جب وہ دیوانہ بناتا ہے تو دونوں جہان اس کو عطا کرتا ہے, یعنی لیکن تیرا دیوانہ جو ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ وہ دو جہان کو کیا کرتا ہے؟ وہ تو فقط ایک بار کو چاہتا ہے کہ تو نہ رہے میں نہ رہوں, تو نہ رہے میں نہ رہوں, ایک دوسرے میں کھو جائیں, کھو جائیں. میں آغا خانیہ کو حلول نہیں بیان کرتا, یا ویدانتا ہندوؤں کے ویدانتے کے حلول کو نہیں بیان کرتا کہ اللہ تبارک اللہ بندے میں حلول کر کے آ جاتا ہے, نہیں. بلکہ اتنا قرب ہو جاتا ہے. مولانا بلا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی شارح معرفت میں شعر لکھا ہے مسنوی کا, قرب بے غیب قرب بے غیبت قرب بے غیبت تیس رات میں دائم نے مار دوں, قرب بے غیبت نماز عاشقاں, قرب بے غیبت نماز عاشقاں فی صلاتن دائمون مار دو. ایسا قرب جس میں غیوب نہ ہو, آپ سامنے سے غائب بھی نہ ہو, ایسا قرب. قرب بے غیبت نماز عاشقاں, عاشقوں کی نماز جو ہے وہ قرب بے غیبت ہے, ایسا قرب ہے تو اس میں آپ کو آنکھوں سے اوجلی نہیں ہوتے. قرب بے غیبت نماز فی صلات دائمون مار دو, کہ دائمی صلات کی حالت دائمی نماز کی حالت ہو جائے اس کی آرزو میں کر رہا ہوں. بازار محمد اللہ کا شہر ہے, فی صلات دائمون مار دو. سر شہر کون سا پڑا تھا جی؟ دیوانے خود کنی, دیوانے خود کنی وار دو جہاں میں بخش, دیوانے تو ہر دو جہاں راج, دیوانے خود کنی دیوانے خود کنی وار دو جہاں بخشی, دیوانے خود کنی ہر دو جہان بخشی دیوانے تو ہر دو جہاں رات سن دیوانے تو ہر دو جہاں رات سن آپ کو یاد ہوگا مسرت صاحب رمضان میں تہذیب لائے تھے رحمت اللہ علیہ تھوڑا سا بیان کیا تھا ان کو شاید کروایا تھا میں نے رضا دیکھا لے کہ بازی بستانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو حاجر میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے حضور مناجات میں لگے تو مشاہدات رہبیے کھلے وہ بھائی کیا لیتے ہو یاد آیا اور کیا لیتے ہو یہ لیتے ہو وہ لیتے ہو ایک ایک دوسری چیز جس چیز کو پیش کیا جاتا رہا نے کہا یا اللہ میں تو تجھ سے تجھ کو مانتا ہوں تو اب سوال کے جواب میں یہاں تک اس مناجات میں رات گزر گئی تجھ سے مانگوں میں تجھ کو کہ سبھی کچھ مل جائے کچھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے کچھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے کچھ سے مانگوں میں تجھی سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہ بھی ایک سوال اچھا ہے ایک ہمارا شاگرد تھا وہ آیا میرے پاس شاگرد صاحب آپ زندگی میں جو شعر وغیرہ کوئی ایسا شعر جو خاص آپ کے ڈلی تھی اللہ کیسی جو فقر و فقیری کے علم ہے سلسلے کا اس کو سیکھنے کے لیے جاتے ہو شعر پوچھنے کے لیے آتے ہو خیر رکھے چلو میں آپ کو سنا دوں اس کے فارسی کے شعر فراق وصل کے باشد فراق وصل کے باشد رضائے دوست طلب فراق وصل کے باشد رضائے دوست طلب کہ ہے باشد حضور غیر رو تمنا ہے فراق جدائی وصل ملاقات جدائی اور ملاقات کیا چیز ہے بھائی ملاقات اور جدائی کیا چیز ہے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے تو دوست کی رضا کو دوں تو دوست کی رضا کو دوں کیوں دوست ہے سوائے اس کی ذات کے باقی کسی چیز کی تمنا کرنا اور مانگنا یہ تو بہت افسوس کی بات ہے یہ تو بہت افسوس ہے فراق وصل کے باشد رضائے دوست طلب فراق وصل کے باشد رضائے دوست طلب ہے باشد غیر او تمنا ہے باشد غیر او تمنا ہے باشد غیر او تمنا سوچتے مانگوں میں تجھی تو کہ سبھی کچھ مل جائے کچھ مانگوں میں تجھی تو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے ہائے ہائے کیا رضانہ مزید سب تو کیا بات طلب کر رہے تھے جی پولیس آفر ماحول کر لے جاتے جی ہاں یہ روحانی دولتے ہیں اس کی اللہ والوں کو مال گم خوب ختم ہو گیا جائیداد ختم ہو گئی اس کا افسوس نہیں ہوا کرتا جب قلب کی حال میں فرق آ جائے اور اللہ کے تعلق میں جو کمی آ جائے اس پر فرق ہوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی جہاز مال کا لدے ہوا جا رہا تھا جہاں اللہ نے روحانیت کے مجھے مقام عطا فرمایا تھا مال تو بہت اس دور کے بہت بڑے تاجر اور دو کچھ بھی ہے سلسلہ ارشاد کی بھی کچھ بھی ہے اور سلسلہ تکبیر کی بھی کچھ بھی ہے اور عجیب و غریب شخصیت گزرے ہیں. صرف دو واقعات بیان کر دیں گے اس پہلے دوسرا بیان کرنے پہلے دوسرے بیان کریں یاد رکھنا. اس طرح ہوا کہ جو خادم تاجر میں وضو کرایا کرتا تھا کہ تاجر میں اٹھے وضو میں نے کرایا اور یہ روانہ ہو گیا کہتے ہیں پیچھے روانہ ہو گیا کہ قدم جو آگے رکھتے ہیں تو گائے زمین نیچے ایسے گویا کہ دوڑ رہی ہے جس وقت جیسے حال ہے جی وہ غریب حال ہے کہ چند قدم ہم نے رکھے تو بغداد سے باہر ہم ایک دوسرے شہر میں چلے گئے ہم تو وہاں گزرتے گزرتے گئے ایک جگہ مسجد چھوڑے سوچ رہے مسجد ہے اور چند آدمی کھڑے ہیں اتنے میں غسل اور کفن کرنے کے بعد ایک مسجد لائی گئی آگے رکھی اور وہ کھڑے ہوئے اور باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوئے اور میں جنازہ پڑھ لیا بھائی جنازہ پڑھ کے نکل کھڑے ہوا میں پیچھے پر نکلا ہوا ہوں پھر آگے چل رہے ہیں آگے چلے گئے گرجے میں چلے گئے وہاں گرجے میں اس آدھی رات کے وقت میں ایک پادری بیٹھا ہوا ہے سلیب لٹکائی ہوئی ہے اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو آگے بڑھے اس کی سلیب کو پکڑا ہے سر مارا جھٹکا اس کا دھاگا ٹوٹا اور گرے اتار دی اس کو اتارا ایسا اٹھایا اور مارا زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور جگہ پڑھ کر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھا ہوا پیچھے ہوئے آئے کہ ایسے چند قدم ہم چلے شہر بغداد ہے سنگے ایسے ہوا میں نے پوچھا حضرت صاحب یہ رات عجیب نظارے تھے اور یہ کیا بات تھی میں خاص قدم کا پیچھے پڑ گیا کہ مجھے بتاؤ گے اس نے اشرف سری صاحب بتا رہے ہوں کہ بیچ دریا کے پیٹ پر اٹھائی یا برید دکھا کے اس ماتا خاص واقعی یا نہ تو میں نے کہا مجھے آپ بتائیں گے میں نے کہا برخدار اس طرح ہوا کہ رات کا منہ سے چلے گئے اس علاقے کے افراد کی وفات ہو گئی اس پر میں نے جنازہ پڑھنا تھا اس افراد کو لایا گیا میں نے جنازہ پڑھا پھر جو ہے تو اس کی جگہ دوسرا افضال مقرر ہوا تھا تو اس کے لیے قرب فنا کی ساری منزلیں یہ پادری طے کر چکا تھا عبادت کر کے ریاضت کر کے مجاہدات کر کے وہ طے کر چکا تھا. اب فقط اس کے پاس ایمان نہیں تھا اور اس کی جگہ لگنا ایسا تھا فوجوں نے کہتے پوسٹنگ اس کی تھی پوسٹنگ اس کی تھی اس کے پاس ایمان نہیں تھا تو بس میں گیا اس کی اس کو شریف کو توڑا کلمہ اس کو پڑھایا اس کو ایمان نصیب ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس کی جگہ قصب بنایا. کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ میں سنا رہا تھا ان کا وہ یہ ہے کہ بحری جہاز گیا ہوا تھا اتنے میں پتہ چلا کہ سخت طوفان ہے اور جہاز طوفان میں گر گیا جہاز ڈوب رہا ہے ڈوب گیا آدمی آ کر اطلاع دی کہ اگر تمہارا جو مال لدے ہوا جا رہا تھا بحری جہاز میں وہ سمندر میں طوفان آ گیا جال ڈوب گیا خبر سنائی خبر سنتا نے کہا الحمدللہ چلو گیا. خیر کچھ دیر کے بعد دوسری اتنا آئی کہ پہلی خبر جیسی وہ غلط تھی جال طوفان سے نکل کر چلا گیا ہے آدمی آتے کہا کہ پہلی خبر غلط تھی جال طوفان سے نکل گیا ہے صحیح سال چلا گیا میں نے کہا الحمدللہ. آدمی جو ہے اس نے حضرت یہ دوسری بار الحمدللہ آپ کی سمجھ آ گئی یہ ایک خطرہ تھا ایک مصیبت تھی اللہ نے ڈال دی پر الحمدللہ پہلی الحمدللہ جو جال ڈوبنے پر تھی اس کی سمجھ نہیں آئی کیا جال ڈوبنے پر آپ نے الحمدللہ کہی تھی وہ کیا وجہ تھی انہوں نے فرمایا بھائی نہ جال کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہی تھی اور نہ جال کے تیرنے پر الحمدللہ کہی تھی. آج ہاں جال ڈوب گیا ہے تو ہم نے اپنے دل کے حال کو دیکھا تو دل میں کوئی تغیر نہیں آیا کہ ڈوب گیا ہے تو اللہ کا مال تھا ٹھہر گیا ہے تو اللہ کا مال تھا بک گیا مال تو اللہ نے روزی دینی ہے نہ بکا تو اللہ نے روزی دینی ہے کوئی بات ہی نہیں تو اگر دل میں کوئی پریشانی نہیں آئی تھی کہ جاگ ڈوب گیا کیا ہوگا, اس پر الحمدللہ کہی. اور دوسری بات جو آپ نے کہا جہاز تیر گیا تو اتنا بڑا مال بچ گیا تھا, اتنا بڑا فائدہ ہوا, آپ چاہیے تھا کہ دل خوش ہوا ہوتا اور بڑا کیفیت تاری ہوتی ہے جی, تو اس بات بھی کچھ نہیں ہوا تھا, تو اس پر الحمدللہ کہی. تو نہ ڈوبنے پر نہ ڈوبنے پر الحمدللہ کہی, نہ تیرنے پر الحمدللہ کہی. چلے ان کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے تو اللہ والا میں تذکرے بڑی رحمت ہوتی ہے, پھر ان کی چاہتی ہوتی ہے کہ ہمارے تذکرے کوئی اور کرو, ہم تو نہیں یار چلو یاد کر لو. ان کے لیے آئی نہ لا رہی تھی ان کی ملازمہ باندھی آئی نہ لا رہی تھی تو دل مجھے گرا ٹوٹ گئی, بڑی ڈری کہ یا اللہ مالک آئینہ ٹوٹ گیا میرا کیا ہوگا. تو اس نے کہا آج قضا آئینہ یہ چینی شکست, کہ قضاء الہی سے اللہ کے امر سے چینی اس کو آئینہ چینی کہتے تھے, آئینہ چینی ٹوٹ گیا, چینی کا آئینہ ٹوٹ گیا. تو انہوں نے پھر بدی جواب میں کہا خوب شد سامان خود بینی شکست, اچھا ہو گیا کہ خود بینی یعنی آدمی کے اپنے اوپر نظر ہو جاتی ہے کہ میں بھی کوئی چیز شخصیت ہوں, میں بھی کوئی نصیحت والا ہوں. خوب اس کا سامان آئی نا, خوب شد سامان خود بینی شکست, خود بینی کا سامان ٹوٹ گیا, اچھا ہو گیا. تیسرا واقعہ ہم کو اور عجیب و غریب ہے, اللہ کے درجات بند کا ہمارے مشاعر یا اللہ داد مشاعر سے کیسے ہے, یعنی کہ سارے سسٹم مشاعر کے درجات بند. سبحان اللہ, ایک علاقے کے جلائے تھے ان نے بہت قیمتی کپڑا بنا اور بیچنے کے لیے آئے, تو اس کپڑے کو اتنا قیمتی تھا کہ فقط بادشاہ خرید سکتا تھا. اب نے سرکار تھا بادشاہ خریدے گا تو پھر ہماری قیمت ادا ہو جائے گی, خرچہ ادا ہو جائے گا, فائدہ ہوگا, ہم تو روزی ہماری نظری ہو جائے گی. یہ جا کر ملے تھے میری طرح لاڑی, نہ بادشاہ کے وزیر کو رشوت دی اور نہ چوکیدار سے رابطہ کیا, نہ کسی سارے رابطوں کو دیے, چھوڑ کر سیدھے بادشاہ کے پاس بن گئے. درباری سے بڑے استاد لوگ ہوتے ہیں, ایسے حالات بنائے ان کا کپڑا نہیں بکا, کپڑا نہیں بکا ان کا. آج ان کا یاد نہ یہ کپڑا نہیں بکا, بادشاہ ہی خرید سکتا تھا. اب جب بادشاہ نے نہیں خریدا تو اور کون خریدے گا, اور کپڑا نہیں بکا تو ہم کھائیں گے کیا, خرچہ کا کہاں سے نکلے گا. بغداد کے بازار میں آ گئے, حضرت شیخ عبد القادر جنانی نے رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ اس طرح کے آئے تھے کپڑے کے, وہ جلائے آئے تھے, ہم نے کپڑا تھا اتنا چار نہیں بکا, اب وہ پریشان ہیں, ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے خرید لیں, یہ آدمی سے خرید لیا, خرید لیا جا کر کپڑے بنا لیے پہن لیا جی. تو خوش آمدیوں نے بادشاہ کو شکایت کی, بادشاہ سلام آپ کو نہیں کہتے کہ ہر جگہ آپ کا مقابلہ کرتا ہے, وہ جو کپڑا آپ نے نہیں خریدا تھا اس نے خرید لیا ہے, کپڑے بنا کر پہنے لیں. اور خوش آمدی نے لگائی بجائی کی چاہے جو نیک وزیر تھا اس نے بادشاہ سلامت واقعے کی تحقیق تو کر لو, تحقیق کرنے کے لیے آدمی بیٹھا تو بھیک بھیکا واقعی انہوں نے اس کپڑے کو سلائی کی ہوئی ہے پہنے ہوئی ہے سر برق برق کا لباس ہے. تو آج بھی بہتر اس نے دیکھا ایک طرف جو ہے ایک جگہ پر ٹاٹ کا ٹکڑا لگا ہوا ہے, اس نے کہا یہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا کپڑا پورا نہیں ہوا تھا ان کے لباس کے مطابق ایک جگہ ٹاٹ کا ٹکڑا لگا دیا. وزیر اعظم کے بادشاہ سلامت اس کا نزدیک تو آپ کا چمخار اور ٹاٹ کا ٹکڑا دونوں برابر ہے, وہ تو خریدا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, تو ہے نا اللہ کی نعمت سمجھ کے اب ایک چیز خریدی گئی ہے اس کو پہننا چاہیے تاکہ ضائع نہ ہو. اور جا کے ہم وہ ٹاٹ لگا, نہ ٹاٹ کی کوئی قیمت ہے نہ چمخار کی کوئی قیمت, سوائے ذات جو ساتھ کو جلال کے باقی کس چیز کی قیمت ہے میرے بھائی. اللہ والوں کو اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ جو دنیا کے مال و دولت دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے تعالیٰ کر کی معافیت ہوتی ہی نہیں, سبحان اللہ. تو یہ ایک دنیا ہے, دنیا ہے, اس کے اپنے نشے ہیں اپنے مزے ہیں, اور ہم نے کہا ہر کسی کو اللہ نہیں رہتا, تو اور میں اس بات کی مولی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے گی. ایسا آئے گا کاروبار میں ترقی ہوگی, چیزیں میں ترقی ہوگی, اور ہم ترقی کی بات کی فکر نہ کریں. ایسا بات کی وجہ سے میں نے آدمی کو تھپڑ مار دیا, لہٰذا جائے کہ نہیں آیا, اس کی طرح میں نے پٹائی. نئے نئے آدمی آئے تھے, بڑے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ شکل طے گورا میرے انسان شکل ہی نہ دے, خلق بھائی یعنی خلق ڈبل شکل کو یہ دیکھو اور آدمیوں کو مارتے ہیں. سمجھے میں نے کہا آپ نہ ڈریں, آپ فکر نہ کریں, یہ کافی عرصے کے بعد تھپڑ تک پہنچے ہیں, ہر کسی کو تھپڑ نہیں لگتا. میں نے نیتوں کو ملے کراتے ہیں, کاروبار مت رکھی ہو, صحت مت رکھی ہو, بیمار ٹھیک ہو جائے, سب ہو جائے, فکر نہ کریں. وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی ایک عام چیزیں ہیں, کوڑا کباڑ ٹھیک رہے, ہاں تو برستے ہیں اللہ ہر کسی کو دیکھ. اپنا تعلق نہیں ہر کسی کو نہیں دیتا. چلیں شیخ القادر جی نے ہمیں اور ایک اور واقعہ یاد آ گیا. بادشاہ کو شکایت ہوئی کہ اتنی مقبولیت ہو گئی اس آدمی کی اور اتنے لوگوں میں تائید ہو گئی, کسی وقت حکومت لینا چاہے لے سکتے ہیں, عوام میں اتنی تائید ہے, کسی وقت حکومت لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. تو مشورہ کیا کہ کیا کریں, انہوں نے کہا اس طرح کریں کہ نمرود کا جو علاقہ ہے, نمرود ایک صوبہ ہے افغانستان کا, ولایت نمرود, اور اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے تو گھوڑا آدھا دن اس میں دوڑے تو اس کو کور کرتا ہے, آدھے دن کے بنتے ہیں 12 گھنٹے, اور 12 گھنٹوں میں سے گھوڑا جو ہے وہ 6 گھنٹے دوڑ سکتا ہے. گھوڑے کی کتنی چالیں ہوتی ہیں الطاف سے, 3 چالیں ہوتی ہیں, سرپٹ 4 اور جی پویا 4 اور عادل کی 4, کیونکہ اللہ نے گھوڑوں میں کیسے اٹھائی ہے نا, یاد والے گھوڑوں یہ کیا مت تک رہیں گے. اچھا اس سے ہمیں تو ایک سب سے بیان کیا, دل کی چال ہوتی ہے جو دل کی چال اور سرپٹ چال اور پویا چال. دل کی چال میں گھوڑا جو ہے تو یہ کوئی کرتا ہے 7-8 گھنٹے میں کرتا ہے, اور سرپٹ چال میں جو 30 میل کی گھنٹہ کرتے ہیں, 30-25-30 میل اپنے اپنے طاقت کے مطابق, اور پویا چال جو ہے پویا چال میں اسے 35 سکتے ہیں, اور پویا چال جو ہے تو یہ جوان گھوڑا جو بڑھاتے کی طرف نہ کیا وہ کر سکتے ہیں, تو چاروں قدم مارتا ہے ایسے اس میں کہ اتنا سر کے جاتا ہے آگے. بات کیا کر رہے تھے, ہاں کہ ملک کے نمرود کہا کہ نمرود کے صوبے کی اس کو جاگیر دو, دور دراز کا علاقہ ہے وہاں بات کرنے کے لیے جائے گا, آخر سارے کتنے پیر فقیر کے وہاں دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں, دنیا کے پیچھے جاتے ہیں, بس جان چھوٹ جائے گی, دور دراز چلا جائے گا جان چھوٹ جائے گی. تو بادشاہ نے ملک نمرود کا پروانہ لکھ کر بھیجا کہ آپ نے اپنے علاقہ نمرود کی جاگیر آپ کو عطا فرما دی. تو انہوں نے اس کے جو پروانہ تھا اس کی پیٹھ پر لکھوایا, ایک شعر لکھوایا, نچتر سنجری رخ بختم سیاہ با در دل بہت گرہ ہوتے ملک سنجرم, آنگاہ کی یافتے ہیں خبر از ملک نیم شاہ من ملک نیم رو بجک جو. سنجر بادشاہ کے سر پر جو چھتری تانی جاتی ہے, کالی چھتری جو اس کے سر پر تانی جاتی ہے, اگر میرے دل میں اس کے ملک کی ذرا بھی ہوس ہو تو اللہ تعالیٰ میرے چہرے پہ ایسا سیاہ کر دے جیسے ان کے سر پر تانی جانے والی چھتری ہوتی ہے. اور اے سنجر بادشاہ, جب سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی رات کی حکومت نصیب فرمائی ہے, جب سے اللہ تبارک نے آدھی رات کی حکومت نصیب فرمائی ہے, تو میں آپ کی نمرود کی حکومت کو ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں. کیوں چتر سنجری روح بختم سیاہ باتوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باغ در دل بواد گر ہوا سے ملک سنجرم در دل بواد گر ہوا سے ملک سنجرم آنگا کی آپ تھے خبر الملک نیم چار آنگا کی آپ تھے خبر الملک نیم چار من ملک نیم روز بیت جو نمے خرم میرے بھائی یہ ایک لازہ دنیا ہے ہمارے بزرگوں نے عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریباً آج سے بارہویں پش پر اوپر آتے ہوں گے یعنی بارہویں پش پر آتے ہوں گے اور اس وقت کے بادشاہ سلاطین اور نواب عمرا مرید کوئی بادشاہ کوئی سلطان مرید ہوتا تھا کہہ رہے تھے کہ آپ دو شرطوں پر مرید ہوگی ایک ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور ایک جو ہے تو کوئی ادیا نہیں مل رہا اور سارے گنگوا کے جو کوڑا کر کر کے ڈھیر ہوتے تھے نا ان پر پھر کر ان سے کپڑے کے ٹکڑے جمع کر کے پھر لا کر ان کو دھو کر پھر ان کو آپ سوئی دھاگے سے سی کر اس کی گلبڑی بناتے تھے تو جب شریف ان کا تھا وہ عرصے دراز تک محفوظ رہا اور اس کے دن اس کو پھر نکالتے تھے کہتے کہ ان کو دیکھ کر تو چیخیں نکلتی تھیں عرصے دراز تک ان کے جدوں کو دیکھ کر بھی پھر تعلق والے لوگوں کی چیخیں نکلتی تھیں پچھلی رات کو جب جاری ذکر کرتے تھے تو گنگوا کے ہر ایک آدمی کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دروازے پر وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن زمانہ یہ جدید تو نہیں تھا آپ لوگوں کو زمانہ نہیں تھا ڈسٹرب ہونے والا زمانہ نہیں تھا کہ اللہ کے ذکر سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں یا تلاوت سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں ڈاکٹر اسماعیل خان میں گیا وہاں رات کو شادی ہو رہی تھی مسئلہ میں نے بیان کیا تبلیغ والی ساتھی جماعت بھی آئی ہوئی تھی بیان میں وہ بھی بیٹھے رہے صبح مجھے ذکر کرانی تھی وہاں صبح ہم گئے تو جماعت والے بھی گلیوں میں بستر کھائے ہوئے آ رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے بدلے آپ کہاں تھے رات مسجد میں نہیں تھے انہوں نے کہا یہاں تو شادی کے جیسے اتنا ہنگامہ ہو رہا تھا کہ میں رات کو نیند نہیں آ رہی تھی ہم اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے کے مسجد میں سوئیں میں کہا ماشاء اللہ اگر رات کو میں بیان کرتا لوٹ گزرے پڑ گئی یا تلاوت کراتا تو سارے ڈنڈے لے کر مسجد پہنچے تو لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں اس طرح کی تلاوت جائز ہے کچھ تقریر جائز ہے کہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی نیند نہ آ رہی ہے میں کہا ڈھول باجے بجاتے رہے کوئی نہیں بن رہا بغیر تھی کتنی تو خیر میں نے کہا یہ قوانین کی جس کی شادی تھی اپنا کام کریں گے جی مولانا زرمی صاحب کے ساتھ بدل گزارا ہوئے میں نے کہا اتنے بغیر تھے سارے محلے کے لوگ ان کو روکنے کے لیے کوئی نہیں گیا خیر یہ کر رہا تھا کہ سر ہونے کا زمانہ تو تھا نہیں جی کہتے ہیں پچھلی رات کو ہر ایک آدمی محسوس کرتا تھا کہ اللہ اللہ اس کے دروازے پر ہو رہی ہے تو اللہ والے ہماری طرح کائیں کائیں تو نہیں کرتے جو ذکر کرتے ہیں کوئی کہا ہماری طرح بول رہا ان میں تو تاثیر ہوتی ہے اور تاثیر کو تو انسان سے کیا پتھر شجر حجر پتھر درخت پانی تک محسوس کرتے ہیں انسانوں کے دل پر بم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا نام ان کا اور جان کے احساس پر نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے سبحان اللہ نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے ہر رگے جان ساز اللہ ہے نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے ذکر میں تاثیر دور جام ہے صبح اس طرح نکالی میں پڑھ دیتے اس زمانے میں انگریزوں کی فضا تھی ڈرامے کالج میں کرایا کرتے تم نے ایک ڈرامہ کرایا ایک آدمی تھا جو شراب قاضی ہو گیا اور اس کی شخصیت تباہ ہو گئی ہر بار نشے میں ہوتا تھا کام اسے چھوٹ گیا کاروبار چھوٹ گیا تو اس کے ساتھی آئے بیٹھے اس کے پاس اور اس نے پورا اس کو لیکچر دیا نصیحت ایک چیز سمجھایا کہ دیکھو یہ چیز تباہ کرنے والی ہے یہ ایسی ہے ایسی ہے وہ ساری نصیحتیں کر کے چلے گئے جب چلے گئے تو اٹھا اس الماری سے بوتل نکالی وہ نکالی اس کو چوما پر دل سے لگایا اس کو دیکھا اس نے کہا کنیزا خلق بھائی ضرورت آفریق تمہیں یعنی خا خلق بھائی ضرورت آفریق تمہیں ضرورت آسن افریق تمہیں ضرورت آسن افرے خدے سے تو فور زماج بند شراب کی تاثیریں ہیں تو میڈیکل ڈاکٹروں میں نا شراب کی تاثیریں ایک سینٹر کو شراب متاثر کرتی ہے ہائر سینٹر کو ڈپریس کر کے تو سیکس سینٹر سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور یہ آدمی بڑا جذباتی شہوانیاں میں ڈوب جاتا ہے اور جب دوسرے ہائر سینٹر کو کرتی ہے تو اس میں لمبک سسٹم اگر سٹیمولیٹ ہو جائے تو ان پر فقیری حالت آ رہی ہوتا ہے آپ تحقیقات برین کی ڈاکٹر سفیر کرے کس کا فیلڈ ہے ہمارا تو نہیں ہے ڈاکٹر فارغ صاحب کرے ہم نے تو اپنے وہ فقیری لمبے میں جو اس بات ہوتے ہوئے میں معلوم کیا آپ کو بتا دیں تو فنا ہو جاتا اس کے پیچھے تو دیکھیں لوگ اس کو چھوڑ دوں تو تعلق اللہ کا جو ہے وہ کیسی چیز نہیں ہے وہ اس رات کو نشے سے ہلکا ہو مولانا نے کہا ہے کہ مجنو کے واقعے کو لکھا ہے نا تو اس پر ایک شعر بولا ہے اس کے مولا کہ کمر لے لاب ہوا اس کے مولا کہ کمر لے لاب ہوا دوئے گشتن بہ رہے ہوں اور لاب ہوا کہ مولا کا عشق جو ہے وہ لیلا کے عشق کیسے کم ہے کیسے کم ہو سکتا ہے اور اس کے لیے پولو کا بال بننا یہ تو زیادہ اچھی بات ہے پولو کا بال پولو کو مارتے ہیں نا دو ٹیمیں ہوتی ہیں دس ادھر دس گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور پولو کو مارتے ہیں بڑا چمچا ہوتا ہے اس کے ساتھ ادھر سے مارتے ادھر ادھر سے مارتے پولو کے بال کی مار مار کے شامت ہو جاتی ہے کہتے ہیں اس کے لیے پولو کا بال بننا یہ تو زیادہ اچھی بات اس کے مولا کے کمل لے لاب ہوا گوئے گشتن بہ رہے ہو مولا